Hebwe. J drama of the dead. Kumekucha tufla siku imenoga jo. Zima tau situfukuzie mboga bro. Kiwa zobo unado unakuwa mboga. Yani unamwita waiter fuwendo na engoja. Rimpaka makadi Bombay. Uleta mashetani tukuombe. Chonga ni kuchonge. Supu so dawa dawa kwa chapombe. Put mic down, mwenda kwa miguwa kai kwenye jam zam zam. Zao zimepita yetu, imekam, skiza sound na sound. Madini flani on the ground, yasa weta zungusha kama tulivu kwenye round. Tukiamua kufanya, tunafanya juu. Vito kibebea zana, mkuipambana tu. Wanaongea kufanana, tufanani stru. Na skuja tungei sana, cool. Harakati na wakati, na kutupa na kupaki. Na juo shajua waki, hauna kitu. Hauna kitu. Mtaka poruli kwenye fakti. Mkongea kusu chance, tucheze. Labda jua lizame saa tatu za usi. So kila nekipitia makofi ukajwana kukubali. Ongino na jifuwa usilo na manisha ukai mbali. Omba na kusari kikulacho kwezi kuwa. Kilala mwanza ni mwisho wezi kuwa na utamu wa safari. Hai zilele na kudai kiti mtandao na kudai kiki. Moyo na kudai demo ambaye mbele mtiti nyuma ntiti. Madui wana kudai shiti. Watoto na kudai pipi. Shabiki naye na kudai wimbo utoke studio na iwe hiti. Kisa hau kukumbuka tunakukumbusha. Sombe tukutake afuka tu ya yosha ndo na boza. Nito maarifa Kibaa finest. Anapendwa anapendwa ah, kuna hila. Pira magoli anakwenda anakwenda lunya mila. Mwenenu hapa tuweka kitu ah, labda kule. Uni mziki akileta beef labda tule. Ananicha maarifa baba lao chip. Niliwambia kabisa ipo yao sip. Yao sip ensi. Nacheka samaki wanaishi majini. Ila msizani wanakeji. Usingizi nuks nuks. Mungu ndiye mkuu. Msile sumu kise na uzwa bei nafuu. Ukweli ni hata mkiwa mtak tu. Hata ningeongwa adhi mimi. Ninge back juu eh, ninge back. Wapinzani wamekosa koko na wanapikia juu mkuku eh. Maarifa heshima na sio sifa. Mziki na sio vita umezima. Nasikia gita eh, nasikia kisha. Unapima ujasikia pisha. Kwengwe kibao kumbe wanao na kutia kichwa da. Amezungua na zunguliwe. Mwanenu vocha aonekani mpaka sunguliwe. Bola ni kutia mawazo mana nyumo tasema na kula witi. Siwezi nikakutilia mkazo mana huna unacho mziki. Mnendele kupambana na ongezea lipstiki. Mana siwezi kujipamba biwa kiume lafu mbishi afu nini. Ikiwa na mini mkono mtupu urambu. Ndo hivu na fomini kwa mkono kuchwa urambu. Siote ni wapenzo Mungu blue exe shetani. Nana geto ndo mana nyinyi watia mashakani. Niliambiwa mziki tabo kichaya na unabaniwa. Mziki kukosa magu kupata majeriwa. Nikambiwa nikaze buti ni nilisi rapu. Usu kutembe na vibengi ni wanchewa uza juisi za ukwaji. Usela na mimi ndo livyo mimi na usela. Na hela kaza mwinyi na simbiu mwinyi za hela. Nimetoka mbali misijaja kucheza cheza. Mana nina mdomo mpana kuweza kuimeza meza. Na chokoleza so kifupi kama uivyo. Na so kwa kingeleza wara ngumi au kikigo. Blaza so kubanda mina chana kawa zimu. Sichezie zimu ya mganga utajiriti mizimu. Nino na risweka hili ndo lile bao lilo likata. Lipo kila mta. Na lina saka pepa kama ulilitupa ukijua ni bala. Bado lina nga. Tuna sura nzuri ila boza kikuni. Tuna buu mbaya ila tunajichuni. Tenda memo zidye kufoka wanikuni. Arapi zila sala sala jiyuni. I can resist this pain cause I'm a T-Pain. Na kupa hii kweni, ya kupanda hii kweni. Na bigwe na big brain ilusi kaya kijiweni. Kumpu explaini kama elewi his lane. Mishe, mishe, na bidiwe na vishe. Ni uvishe, ulishe, watoto ne masishe. Ni usishe, hapo we macho wapate division. Ya maisha kinyume na hapo jumefishne. Wanasema kuliko haibu bora lawama. Siwegi tulisoma tu kukwepa laana. Tena mwalimu hesabu alikuwa na nichanganya. Kiniambia tafute samani ya X na tumiachana. Mwezi unapata hela kama mistari sequence. Dapa kuendeshi maisha kama mistari sibenzi. Na kumzika silali kishenzi. Nasaka mambo wali makomando wanite komando kipenzi. Sweep streets like we home and home music. Sweep streets like Rumor has it umepigwa chini huna kazi. Unataka beef na mimi huna hadhi. Jistiri kuna ukimwi bintu sky wazi. Utasukumwa chuna kuwa mpole kula ganzi. Vunga kamlokole mvunja nazi. Jichome vuta bangi. Sugu napanda cheo kama mbilinyi. Mr. Kiba mia unakuita deo mwana mbilimbi. Mkeo na dai weni kimeo haki ya party. Tomana kakustaki kwa dawati. Yeah rainbow nakish nakish. Mwendo aste aste. Snitchi somwana na sambaza siendo beste yaki. Bisi kwa damu yangu na mani punja nungui. Na wazini hoja paka wana rusha ngumi. Nazinga uchochoro wa mchomoki. Nazima mgogoro na msodoki. Makolo wa mshoboki sina na dodoki. Nika kulinganisha levo ya moro na ngogoti. macho lile kachola wa zaramu. Kuhusu nani bora mnafahamu. Unju.